या सय्यदी क्रिसमस या दिवाली पर कुफ्फार को तोहफा और मुबारकबाद देना, इनकी मिठाइयां खाना कैसा है, इनसे बचना काफिरों के मुल्कों में तो क्या अरब ममालिक में भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि नौकरियों के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से आते मुसलमान और कुफ्फार एक ही जगह काम करते और साथ ही रहते हैं। काफिरों के मजहबी त्यौहार के मौके पर उन्हें तोहफा देना उस दिन की ताजीम के तौर पर हो तो कुफ्र है, अगर इस नीयत से नहीं तो उस पर हुक्म कुफ्र भी नहीं। चुनाचे फतवा आलमगीरी में है, और आदमी काफिर हो जाएगा मुशरिकों को उस दिन की ताजीम के लिए उस रोज तोहफा देने से, अगरचे एक ही अंडा हो। दीगर किताबों में भी ताजीम की कैद है, और हकीकतन हुक्म कुफ्र भी उस ताजीम ही पर है, न के मुतलक तोहफे पर। लेकिन खास उनके मजहबी त्यौहार में तोहफा देने से बचना जरूरी है, ताकि किसी किस्म का शको शुबान रह ना पाए। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।